أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسول الله النبي الهاشمي الكريم. محترم مسلمانlar, Ramazan-ı Şerif yavaş yavaş elini eteğini topladı, gidiyor. Bir sohbette arz etmeye çalışmıştım, burada olmasa bile başka bir yerde. Ramazan-ı Şerif'i idrak edip de Allah'ın engin rahmetine, mağfiretine mazhar olmayan insanlar zarardadır, haybettedir, kusandadır. Dilerim her gün, her gece, her sabah, her akşam derin bir kulluk şuuru içinde Allah'ın huzuruna koşan, soluklamak, nefes almak için mabetlerin yolunu kollayan sizler, onu iyi değerlendirmiş, Cenab-ı Hakk'ın deryalardan geniş, engin rahmetine yol bulmuşsunuzdur. Engin mağfiretinden istifade etmişsinizdir. Hazreti Ömer'in Süveyş-i Karniye dediği gibi, ben de size diyeyim, Allah'a teveccüh ettiğiniz zaman hak kapısında kitmirleri de duadan dur etmeyin. İki dua da bizim için semalara doğru sallayıverin. Rabbin engin rahmetinden ümit edilir ki sizin temiz sineleriniz hürmetine Allah kapısında pek de vefalı olmayan mücrimleri de affeyler. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetiyle işe başlamıştım burada. Birkaç mevizelik burada ömrümüz olduğu için size halinde mevzular arz etmeye müsait değildir. Kendimce önemli saydığım mevzulardan birisi olarak hayatın iksiri, dirilişimizin yolu, yeniden var olmamızın en önemli hususu Allah Resulü'nü sevmek sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonra o sevgi esası üzerine bina edeceğimiz Resulullah'ın sünnetini takip etmek sallallahu aleyhi ve sellem. Farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, müsaviyle, adabıyla hayat adına bize talim buyurdukları şeyleri hayata düstur yaparak, büyük mütefekkirin beyanıyla dini hayata hayat yaparak Hz. Muhammed'e uymak sallallahu aleyhi ve sellem. Din hayata hayat olursa o zaman hayatın bir manası, bir kıymeti olacak. Hedefi de belli olacak. Din hayata hayat olmazsa insanlar gayetsiz yaşıyorlar. Abes yaşıyorlar, manasız yaşıyorlar demektir. Öyleleri tıpkı ot gibi biterler. Bir ağaç gibi arz endam eder gelişirler. Sonra da yine bir ağaç gibi devrilir, çürür giderler. İnsandır ki burada var olur, ebedi olmanın yollarını araştırır bütün bir hayat boyu. Namütenahinin kapılarını zorlar. Her omuz verip zorladığı kapının arkasından Cenab-ı Hakk'ın mütekellimi ezelinin lebbeyk kulum sesini duyar. Bir isteğin mi var bana? Ebedileşmenin yolu benden gelir. Benden geçer. İnsan bana uğrayınca ebedileşir. Bana uğramayanların ebedileşmesi mümkün değildir. İnsan ebed için yaratılmıştır. Ve bu ebediyeti kazanmak için burada bulunmaktadır. Ebediyeti kazanmanın yolu Hazreti Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa'nın yoludur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sünneti o derin sevgi üzerine ikame etmeye çalıştık. Rabbimin inayetine istinad ederek bu derste o meselenin ayrı bir buğdu olan dinin hayata gaye haline getirilmesi hususu üzerinde duracak. Meselenin sadece bilmekten ibaret olmadığını, hatta sevmekten ibaret olmadığını, zevk-i ruhaniden ibaret olmadığını, belki bütün bunların ötesinde şuurlu bir kulluk veya kulluğun şuurluluğu ile noktalandığı hususuna Rabbimin inayetine sığınarak dikkatinizi rica edeceğim. İnsan olma bilmeyi gerektirir. Bütün bilmekler Allah'ı bilmekle noktalanmıyorsa gayet abestir. Kainat adına bu türlü bilmeler insanın önüne yığın yığın karanlıklar yar. Marifeti ilahi sayesindedir ki kainatın çehresi aydınlanır. Bugün ilimlerde tıkanma vardır. Niçin? Çünkü başta Allah'tan başlamamakta, çıkış noktası iyi tespit edilememekte, imanı billah'tan başlamamakta ve marifeti tali istikametinde hedef alamamaktadır. Onun için batılı buhran içindedir. Batılının tekleri arkasında, onların küfeylileri de buhran içindedir. Bu buhranı izale etmenin tek yolu, ilimlere Allah'a iman noktasından hareket ederek başlamak ve sonra marifeti sani ile noktalamak, Allah bilgisiyle işin noktasını koymak. Müslümanlıkta en önemli kültür veya kültürün esas unsuru budur. Allah marifeti. Bu bir yerde kayar, gelir, havuz olur. Bu havuzun adı muhabbet-i ilahidir. Allah sevgisi. Ve sonra engin bir sevgi abidesi haline gelip bütün mahlukata sevgiyi dağıtma. Tabii başta insanlığın istihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bu derin sevgi kayar, kulluk şuuruna ulaşır. Şuurlu Allah'a kul olmaz. Bunun manası şudur. İnsan dünyaya gelişinden maksat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tehvasınca cin ve insi beni bilsin, bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Bu istikamette kendine çeki düzen verme, kendini ayarlama, ona göre hareket etme. Cin ve insi bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Allah'a kulluk yapanlar dünyayı da imar ettiler. İmar ettikleri dünyanın sağında solunda açılan eksiği, gediği, deliği, kırığı, döküğü senelerden beri restore edemiyoruz. Allah'a iman edenler Öküz Nehri'nden Erkül Burcu'na kadar, oradan Kuatlova kadar bir dünya imar ettiler. Bir dünya imar değil estağfurullah. Bir dünya ihya ettiler. Bir türlü diriliş kapısı açtılar. Biz yıllardan beri onun sağında solunda açılan, ektiği, gediği, kırığı, döküğü çalışıyor, restore edemiyoruz. Diğer bir ifadeyle. Onların belli bir noktaya oturttukları şeyi yerinde muhafazaya gücümüz yetmiyor. Yani mevcudu korumaya iktidarımız yetmiyor. Hayatının gayesi haline getirme. Başka hiçbir düşünceye, hiçbir mektureye mektur ediniyorsa, hiçbir ümmiyeye kapılmadan sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'a dilbeste olmak. İyi bir kul olmaya çalışma. Fahri Kainat Efendimiz işin mebdeinde daha meseleleri buna oturttu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah beni niçin yarattı? Ben insanlığın ızdırabıyla kıvranırken gari hirada gönlümü semavi mesajlarla niçin donattı? Kendi mübarek adının yanında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a mualla yeri niçin verdi?

Bunun için yaratılmış ve bu hedefi tahakkuk ettireceği ana kadar da koşacaktır. İnciler marifet-i ilahiye akacak. Marifet-i ilahi, muhabbet-i ilahide petekleşecek veya gönleşecek, derya haline gelecek. Ve ondan kuzuk şuuru doğacak. Allah'ım beni yaşat. Sa'd ibn-i Muaz gibi, eğer dinine hizmet ettireceksen beni yaşat. Gayrı bundan öte senin dinine hizmet edemeyecek. Dininin mesajlarıyla sinelere giremeyecek. İnsanlığa hakikat adına bir şey anlatamayacaksan, yaşamanın manası yoktur, emanetini alabilirsen. Sa'd ibn-i Muaz kolundan kaybettiği an yaptığı dua budur. Ve Allah onun ruhunu kabz eder. O Sa'd ibn-i Muaz gibi sohbette arz ettim. Vefatında cenazesi götürülürken Allah Resulü'nün beyanıyla bütün sekene-i semavat cenazeyi eşi için yeryüzüne iner. Kim bilir ne kadar melek. Ve Allah Resulü adımlarını atarken tazimle, saygıyla atar. Niçin ya Resulallah? Bütün melekler Sa'd ibn-i Muaz'ın cenazesini eşi için indiler buyurur. Ne kadar Allah bilir. İnsanların kolunu kanadını kıran hususlar var. Kolunu kanadını kırıp da felç eden, başkalarına ait menkibelerle yaşamak. Eğer ben de sahabe-i kiram, tabi-i kan, selef-i salih-i mevdan efendilerimizi size anlatırken onların menkibelerinde tekelle arıyorsam ki aşağılık duygusuna kapılmış, şahsen bir şey yapamayan, kendi devirlerine göre bir şey yapamayan cemaatlerin uğradığı bir marazdır bu. Tarihi destanlarla yaşama. Çünkü şimdi şu anda bir şey yapamıyorlar. Kolları, kanatları kırık, aç içindeler. Öyleyse ne yapalım? Ya Osmanlı devrinden, ya Selçuklu devrinden, ya Karahanlılar devrinden, ya Tabi'in devrinden, ya Sahabi devrinden destanlar keselim. Bunlarla keselli olalım. Aşağılık duygusuna kapılmış milletlerin kollarını, kanatlarını kıran, felç eden bir hastalıktır bu. Fakat biz de bu mevlidin menhelli azri mevruda vuruyoruz. Bu tatlı su kaynağına vuruyor, kovalarımızı dolduruyoruz. Eğer ben de sizi aynı boş vadilerde gezdiriyorsam, bir gün yakamdan, çoklarının yakasından tuttukları gibi tutacak, sarsacak, hırgalayacak, Allah'tan çok hain diyeceklerdir. Ben de eğer aynı şeyi yapıyorsam ve bunu yapmadan onun rahmetine, onun engin rahmetine sığınıyorum, gözümü açtın, hakikati göstersin. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ Sırrıyla terbir açtırsın, sizi ve beni. Muhakkak bu tatlı su kaynağına, bu kevser kaynağına insanların uğraması lazım. Ama örnek alacak, onları misal kabul edecek. Sonra o kendi atı üzerinde, kendi eyeriyle, kendi zimamıyla, kendi sadakıyla, kendi okuyla, kendi yayıyla, kendi kılıcıyla kendi dünyasını yaşayacak. Kendi dünyasını kuracak. Sahabi misalleriyle, baş döndüren destanlarıyla bize yeni bir destan döneminin yaşanması, açılması için misaldir bizim için. Bir sahabi döneminin daha yaşanması için misaldir. Bir Hazreti Muhammed cemaatinin ilk gariplere karşılık ikinci garipler halinde yaşamasını temin içindir bunlar. Tekrar geriye dönüyorum. Himmetin kolunu kanadını kırıp terk eden hastalıklardan birisidir. Başkalarına ait menkibelerle teselli olmak. Falan veli uçmuş. Ayağını öpeyim, sen ne ediyorsun? Sen ne yapıyorsun acaba? Uçma adına kaç yolu bastın? Allah'tan kork! Başkalarının menkibeleriyle teselli olmak. Kolu kanadı kıran felç eden. Veli uçmuş, uçmanın yolunu sana göstermiş. Niçin yerlerde tekip duruyorsun? Yerlerde emekleyen mahlukat çoktu. Allah semalara pervaz edesin diye seni yarattı. Marifet-i ilahi semalarında sana sırfasın diye seni yarattı. Ne işin var yerde emekliyorsun? Zehifeler gibi sürünüyorsun. Sürün sürün sürünün. Cesedinin altında, bedeninin altında ruh insanı olacağına beden ve ceset insanı olarak inme istiyor. Diğer bir felaket aklımızda bir hastalık, büyük insanları kendine benzetme, kendi şahsi düşüncelerinin adetesiyle onların hayatına bakma. Sahabiyi de kendisi gibi görme. Tabiini de kendisi gibi görme. Melekleri geride bırakıp fersah fersah Allah'a doğru yaklaşan insanları tıpkı kendisi gibi tasavvur etme. Karanlıkta birdenbire uyanan bu meyhur insanlar, bu mahmur insanlar, bunlar da kendilerini selefi salihinde aynı çizgide görmektedirler. Felaketin ikinci ucunda da bu vardır. Bu da bir feladır. 20. asırda hususuyla mahafili ilmiyede hemen herkesten evvel 3-5 kelime okuyan, bir iki kitapçı tehrif eden, bir iki mevzuda söz söyleyen zavallı kendisini Ebu Hanife zannetmektedir. Oysa ki Türkçesini söylemeyeceğim sorarsınız. اِذَا كَانَ الْوَادِ خَالِيًا يَكُونُ السَّعْرَ وَالِيًا Nerede sahabi, nerede tabi'in, nerede asrımızın insanı? Ama bir cemaat inşallah onları ihraz buyurdukları o noktayı tutabilmek için bütün samimiyet ve gayretleriyle çalışmaktadırlar. Bir devirde kaldırılan o ağır yükü bugün bir başka devirde inşallah o seviyede güç ve kuvvete, bu güç ve kuvvetine ulaşanlar bu devirde de o ağır yükü kaldıracak. Yani bir yeni Fuzeyl ibn-i İyazlar, İbrahim bin Eshemler, Ebu Hanifeler, İbn-i Uteybeler, Abdülkadir Gilaniler, Muhammed Bahauddin Nakşibendiler ve daha yüzlercesi, binlercesi, milyonlarcası akl-ı hakikati temsil adına insanlığın rehberleri olarak, bir duvarları olarak ispatı vücut edeceklerdir. Rabbim engin rahmetinden diliyor ve dileniyor. Değerli Müslümanlar, ben size marifetin, bilginin, marifetin ve muhabbetin gelip toplandığı son nokta, kul şuuru veya şuurluca kulluk yapma hususu üzerinde duruyordum. Sizi oraya çekmeye çalışıyordum. Ve bunu anlatırken de kulluğun ne demek olduğunu imamımızdan öğrenmemiz lazım. Meseleyi imamdan öğrenme İslam dininde çok önemlidir. O kadar ki biz bu mevzuda disipline ediliyoruz her zaman. İmam önümüze geçiyor, yatırıyor, kaldırıyor, yatıyor ve kalkıyor. O kadar ki okuyor, biz dinliyoruz. O kadar ki okumamız gerekli olan Kur'an'a dahi karışmıyoruz. El pençe divan duruyoruz. İmama uyma meselesi bütün bir hayat boyu bize böyle talim edilir. Bu istikamette böyle disipline edilir. Bütün imamların, bütün müezzinlerin, bütün vaizlerin, bütün hatiplerin imamı, Mekke'nin ve Mine'nin imamı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, insin ve cinnin imamı, meleğin ve insin imamı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o imama uymada anlayacağız. O imama uymak suretiyle kulluk şuuru nedir, sevgi nasıl olur, Allah'a bağlılık nasıl olur onu anlayacağız. Günümüzde ayrı bir aldatmaca var. Batı felsefesiyle bize gelen şey, humanizm. Humanizm adına, humanizm mahiyetinde, humanizmden kaynaklanan sevgi bir aldatmacadır. Marifeti ilahiyle noktalanmayan bir bilgi, o da kastırmacadır. Sevgi odur ki yukarıdan başlar, tecelli usulüyle araya doğru inersin. Yunus'un o tertemiz dilinde, yaratığı severiz yaratandan ötürü. Allah sevilir ve Allah'a bağlı karıncaya bile merhamet edilir. Bir güvercinin eziyet görmesi karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaşlarını çatıp hitap eder. Niçin? Çünkü Allah'ın mahlukudur. Bir karıncaya ayağını basmaz. Batına niceleri zuhur etmiştir. Niçin? Çünkü Allah'ın mahlukudur. Bir aynadır. Allah'ın isim ve sıfatlarını gösteriyor. Allah'tan ötürü her şey sevilir. Ve bilgi de şayet bu mevzuda sevgiyi besliyorsa, sevginin varacağı vuslat yolunda yollara ışık taşıyorsa, aşkın yoluna su serpiyorsa, aşkın Allah'a var yolunu kolaylaştırıyorsa, bu bilgi mahz-ı marifettir. Yoksa insanın sırtında, Kur'an-ı Kerim'in bir ayette anlattığı gibi, neyin sırtındaki gibi bir yükten farkı yoktur. Öyle bir yükten farkı yoktur, siz de görüyorsunuz. Okuyor, okuyor, okuyor, okuyor ama üç kualdız o yol alamamış. Haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Hala zavallı gözsüz yaşıyor, Allah'ı göremez. Batsın yerin dibine o türlü bilmek. Bilmek Allah marifetiyle noktalanacak. Ve o kayıp marifet ummanlarına varacak. Ve siz orada derin bir kulluk şuuruyla gerilecek, gerilebildiğiniz kadar gerilecek. Asam-ı züht dediğiniz şeyi yakalayacaksınız. Asam-ı takva dediğiniz şeyi yakalayacaksınız. Ve velayete ulaşmak için çırpını duracaksınız. Kulluk, Allah'ın dostu olmanın eksersizliği yapma demektir. Temrinat yapacak, Allah'a dost olmaya çalışacaksınız. Allah'a dost, Kur'an ve sünnet ifadesiyle veli demektir. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Dikkat edin, Allah'ın velileri için ne korku ne de tasa yoktur. Allah'a dost olma yolunun egzersizleri kulluktur. Kulluk yapacak Allah'a dost olacaksınız. Ve bunu Allah Resulü gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nesini anlatalım? Verme Ramazan-ı Şerif geçer ayı. Bütün hocalarımız anlatıyor. Allah hakikati olduğu gibi konuşmaya muvaffak kılsın ve sinelerde mahşet buldursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vermeyi zirvede verdi. O kadar verdi ki vefat ettiği zaman zevcelerine bağışlayın. Birer tane keçi kalmıştı ve kendi elinde de altına serdiği bir bastaniye gibi bir şeysi vardı. Neyi verecekti? Namaza durduğu zaman sahih hadis kitaplarında görüyoruz. Birdenbire hemen namaza duracaktı, namazı bozdu, saadet hücresine girdi ve biraz sonra yine hızlı hızlı soluk soluğa geldi, Allahu Ekber dedi, namaza durdu. Ya Resulallah neydi o dedi. Buyurdular ki evde bana gelmiş bir şey vardı, dünya metaı. Namaza durduğum zaman mevcudiyetini hatırladım. Rabbimin huzuruna dururken dünya metaı adını evin işi olmasın diye gittim, emrettim, dağıtın dedim. Geldim Rabbimin huzuruna öyle durdum. Kendisi için açılan kulluk kapısının sövelerini zorluyor. Sana şu kadar kulluk yeter ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Zorluyor daha ileri. Ve sahabi de öyle yapıyordu. Abdullah ibn Amr ibn As, Allah Resulü kendisine şu kadar oruç tut, sahasını tutarım ya Resulallah. Geceyi şu kadar ihya et, sahasını yaparım ya Resulallah diyordu. Muallim öyleydi, imam öyleydi. Başka türlü yapamazdı ki. Allah Resulü oruç tutuyordu, misal. Misal orucu tutuyordu. Bilmem ki 15 günde bir mi yiyordu, bilemiyoruz. Bir defasında sahabi denedi 3 gün, bereket bayram geldi. Allah Resulü buyurdular ki, vay gelmeseydi devam edecektin ve siz anlayacaktınız ki bu işe siz dayanamazsınız. Dayanamayacağınızı anlayacaksınız. 15 günde bir mi yiyordu, bilemiyoruz. Oruç nasıl tutulur? Geceleri kıyam ediyordu, nasıl kıyam ediyordu, bilemiyoruz. Müsaade buyurursanız, kulluk şumurlu bir şey. Ben şumuruyla kulluğu da anlatmayacağım, anlatamayacağım. Sadece onun bu mevzuda araştırdığı derinliklerden peşi peşine birkaç misal arz ettim istiyorum. Ve şu anda mescitte hedefiyle yüz yüze karşı karşıya bulunduğumuz sadece namaz zaviyesinden meseleye yaklaşmaya çalışacağım. Namaz. Beyhaki rivayet ediyor. Enes bin Malik diyor ki, كُلُّ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَحَضَرَهُ الْمَوْتِ الصلاة وما ملكت أيمانكم İhtizar halinde vefat edeceği an Allah Resulü'nün bütün tavsiyesi şu idi. Namaz, namaz, namazı kusursuz eda eden buyuruyorlardı. Ve bir de elinizin altında bulunanların hukukuna riayet edin. Birisi kul hakkı, birisi Allah hakkı. İki hakkı iki noktada topluyordu. Namaz Allah'a karşı yapmanız gerekli olan hakların en büyüğü. Günde 40 defa İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyerek el pençe divan duracağınız, Rabbin huzurunda el pençe divan duracağınız ve böylece eda edeceğiniz namaz Allah'a karşı yapmanız gerekli olan kulluk vazifelerinin en başında gelir. Dinin direği. Namazı bahsetmiyorum. kulluğu arz ediyorum size. وَمَا مَلَكَتَ اِيْمَانُكُمْ İbn-i Mesud devam ediyor. Diyor ki, o kadar durumu ağırlaştı ki dudaklarını zor hareket ettiriyordu. Kulak ağzına verip dinlediğiniz zaman şöyle diyordu. Assala, assala, vettehullaha ve ma meleket eymanukum. Zinhar namazda kusur etmeyiniz. Etmeyiniz namazda kusur. Namazda kusur etmeyiniz. Ve elinizin altında bulunanlardan Allah'a sığınınız. Devlet başkanı elinin altında bulunanlardan. Aile reisi elinin altında bulunanlardan. Cami imamı arkasındaki cemaatten, müfti mıntıkası olan cemaatten, hükümetin başındaki insan bütün halktan, ordunun başındaki kumandan elinin altındaki askerden, Allah'tan korkun ve elinizin altındakilerin hukukuna riayet edin. Dudakları zor kıpırdıyor. Sadece köle manasına mesele irca etme, işi daraltma demektir. Meselenin perspektifi geniştir. Bütün elinizin altında bulunan kimselere karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Ahmet bin Hanbel yine Enes bin Malik'ten rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem حُبِّبَ اِلَيْهِ اَصْطِيفِ وَالنِّسَى وَقُرَّةَ عَيْنِ بِالصَّلَاةِ Bana şunlar sevdirildi buyuruyor. Güzel koku. Revaiz-i Tayyibe, ervah-ı Tayyibe'nin gıdasıdır. Ruhun gıdasıdır. Meleklerin burnunun dibinde daima güzel koku tüter durur. Büyük kimselerin çoklarının mezarında burnu bu hakikate açılmış kimseler o kokuyu duyarlar. Yaklaştıkça kokunun etrafa intişar ettiğini duyarlar. Güzel koku. Ve nisa buyuruyor. Bu cismi sahip kadın sevdirildi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat buyurun. Bu iki şey cismaniyete ait şeylerdir. Veya güzel koku ruhun gıdasıysa öbürü beden ve cismaniyete ait. Ortaklaşa bir hayatı paylaşma, hayatı devam ettirme, ümmeti Muhammed fabrikayı işlettirme. فَاِنِّ اُضَاحِكُمُ الْاُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde benden ve yolunda yürüyen ümmetim olarak ümmetimin çokluğunu iddia ederim. En çok benim ümmetim olsun isterim. حُبِّبَ اِلَيْهِ اَصْتِيبُ وَالنِّسَى وَقُرَّةَ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ Namazı onlara katmayın. Namaz, namaz benim gözümün ağrısıdır buyuruyor. Her gencin bir göz ağrısı vardır ya. Allah Resulü başka bir hadiste inne li kulli nebiyyin şehveten ve şehveti as-salah diyor. Her nebinin bir arzusu, bir iştahası, hatta şehveti vardır. Ben namaza karşı bu arzuyu duyuyorum. Namaz. Ve kurratu ayni fis-salah. Gözünün namazda. Oğlunuz askere gitmiş, kardeşiniz askere gitmiş, yakınınız askere gitmiş. 6 sene sonra dönüyor. Tam köyünüzün karşısındaki tepeye geldiği zaman biri koşa koşa soluk soluğa geliyor. Müjde diyor. Gözünüz aydın olsun çocuğunuz döndü diyor. Neyiniz varsa çıkarır verirsiniz. Namaz vakti gelince benim için böyle oluyor diyor Allah Resulü. İki ilk husus ruha ve cismaniyete ait şey. Fakat mümin için önemli olan kalptir. Ve kurratu ayni fissalâh. Namaz benim göz ağrımdır. Namaz benim göz aydınlığımdır. Namaz benim kalbimin gıdasıdır, kutudur buyuruyor. Onun için dikkat buyurun. Canı sıkıldı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Sıkıcı bir hadise zuhur etti. Oralarda Bilal'i görürse şöyle buyururdu. Erihna ya Bilal. Hele bizi şöyle bir ferahlandır ya Bilal. Bunun manası şuydu, Bilal çok iyi biliyordu. Elini kulağına attığı gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber istiyordu. Ve Müslümanlar cemaat namaza koşuyorlardı. Ve Allah Resulü öne geçiyor namaz kıldırıyordu. Erihna ya Bilal. Hele içimize bir su serpilir. Bizi bir ferahlandır diyordu. Namaz angarya değil. Kılalım aradan çıksın değil. İnsanın dilini koparırlar kökünden sökerler ne demek? Namaz aradan çıkarılacak iş değil. O her şeyin arasına sokulacak iştir. Hayatı nurlandırmak için parça parça edilip hayatın her dilimine içirilecek şeydir. Erihna ya Bilal. Erihna ya Bilal. İçimize su ser, ferahlandır. Belki ruhani. İbadet şuuruna varma. Şuurlu ibadet ufkuna ulaşma. İşte Nebiler Sultanı. Dünyayı inkar var mı burada? Sizin ruhunuza inşirah eden kokunuzu bile tepkir ediyor. Hayat-ı saniyeyi, ismi saniyeyi sizin için takdir ediyor. Hayatın içinde bir insan. Fakat o gözleriyle başka bir aleme uyanmış. Ötelere uyanmış. Burada görüyorsunuz. Ama adımlarını Allah'ın huzurunda gibi atıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Ebu Davud'un Sünen'inde Enes niçin bunları anlatıyor? Enes çünkü Hepimiz Medine'ye teşrif buyurduğunda şu 10 yaşındaki çocuklar gibiydi. Bir rivayette Enes Ümmü Süleym, başka bir rivayette babalı Ebu Talha. Elinden tuttu getirdiler. Ebu Talha çok zengin bir insan değildi. Uhud'da da Allah Resulü'ne doğru gelen oklara göğsünü kaldırıp fedake ebi ya Resulallah. Fedake ebi ya Resulallah deyip göğsünü kaldıran yapan Ebu Talha. Gördüm ki ya Resulallah herkes size hediyelerle geliyor. Bende sana takdim edecek bir hediye yoktur. Enes akıllı bir çocuktur. Kabul buyurursan bunu sana hediye etmek istiyorum. 10 yaşında Enes mutlu 10 senesini Efendimizle beraber geçirir. O kadar ki çok defa örtü ayeti nazil olacağı kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devceleri yanında oturuyorsa Enes de orada oturuyor. Onun için Efendimizin hususi hayatına ait meselelerin çoğunu nakledebiliyor. Çünkü o nurlu hayatta bütünleşmiştir. Efendimiz namaz kılarken o da arkasında duruyordu. Rükû ederken beraber ediyordu. Kalkarken beraber kalkıyordu. Diyor ki, ayakları şişinceye kadar namaz kılar. Hüzeyfe de bunu anlatıyor. İbn-i Mesud da anlatıyor. Bir gün dedik ki, اَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret buyurmadı mı? Buyurdular ki, اَفَلَا اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا Bana bu kadar ihsanda bulunan Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Madem benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışladı, beni mahsullukla serfiraz kıldı, günahsızlık kuşağına ulaştırdı, bu kadar üzerimde ihsanı olan Rabbime başını yerden kaldırmadan çok kulluk yapan bir kul olmayayım mı buyurdular. Bu seyri onun sabahlara kadar namaz kılmasını bir mısrağıyla, bir şiiriyle dile getirir. ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيَ الظَّلَامَ اِلَى en şeket kademahu zurra min varami. Bir gece rahatsızlığı, hastalığı olmuş da Hazret, teheccüdünü eda edemeden, gecenin karanlıklarına namaz aydınlığını salamadan yatıvermiş. Ve sonra sabah kalkmış, zalemtü sünnete men ehyaz zalâne ilâ en şeket kademahu zurra min varami. Ayakları şişip rahatsızlaşacağı ana kadar ayakta duran Nebiler Sultanı'nın sünnetine muhalefet ettim ben demiştir. Böyle yapmıyor, böyle yaşamıyordu. Kulluk, onu Hazreti Muhammed Mustafa'dan öğrenmek lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçek bilgi, pratikte insana bir fikir veriyorsa, insanı pratiğe zorluyorsa bir şeydir. Yoksa inanın, şeytan Allah'ı çok iyi biliyor. Fakat görüyorsunuz pratiği olmadığından dolayı şeytan er-reşid diyoruz. Allah'ın dergahından kovulmuş kovulası, Allah'tan uzaklaştırılmıştır. Boş bilmelerden, beyhude öğrenmelerden Allah'a sığınmak lazım. Allah Resulü, Allahümme inni a'udu bike min ilmin la yenfa' ve min kalbin la yahşa' وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعَ فَصَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım. Allah'ım haşyet duymayan, ürpermeyen kalpten sana sığınırım. Allah'ım nezd-i ruhiyetinde hüsnü kabul görmeyen, kabul ettim denmeyen duadan da sana sığınırım. Faydasız ilimden sana sığınırım. Allah marifetiyle noktalanmayan ilimden sana sığınırım. Ve yine Ahmet bin Hanbel naklediyor. Müslim-i Şerif de rivayet ediyor. Ravi hadis Ebu Zerr-el-Gıfari, benim zahidi, müttefisi. Bir gece Fahri Kainat Efendimiz'in yanındaydım. Sabaha kadar hiç durmadan şunu diline doladı, tekrar edip durdu. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادِكْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Evvela mealimin ismini arz edeyim. Tercüme benden, ben tercümeden uzağım. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادِكْ Allah'ım eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Allah'ım şu gördüklerini eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Eğer yarlıgar mağfiret buyurursan aziz sensin, hakim sensin. Ayetin kaynağını, ayetin arkasındaki şeyleri öğrenmek lazım. Bir gün buyururlar ki, mahşerde Kevser havuzunun başını tuttuğun zaman bir kısım kimseler benim elimle su içmeye gelirler. Havuzun başına yaklaştırıldıkları zaman, yaklaştıkları zaman melekler tarafından kovulurlar, uzaklaştırılırlar. Develerin su havuzundan kovulduğu gibi bir rivayette diyor, kovulurlar. Uzaklaştırırlar. Ben bilgir olurum. Ürperirim. Haşyette iki rüküm olur. Useyhâbi, Useyhâbi derim. Allah'ım ashabım, ashabım. Bana hasipten denir ki Allah der. لَا تَدْرِي مَا أَحْسَتُوا بَعْدَكَ Bilmiyorsun senden sonra ne hap karıştırdılar. Bilmiyorsun senden sonra nelere girdiler. Bilmiyorsun senden sonra neler işlediler. Ne diyeyim? Ben de şöyle derim. Salih kulun dediği gibi derim. Salih kul Hazreti İshak'tır. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Allah mahşerde ona şöyle soracağını ifade ediyor Kur'an'da. Allah Hazreti Mesih'e diyecek, sen mi anamı ve beni ilah edinin dediniz. Şu arkanızdaki cemaat Efrani'nin selate diyor. Meryem ilahdır diyor veya Allah'ın zevcesidir diyor. Mesih haşa Allah'ın oğludur diyor. Üçmüyor, birliyor, üçü birliyor. Hatadan hataya giriyor. Sevap yapalım derken, sevabı ararken ayrı, uğursuz bir hata içine giriyor. Sen mi dedin bunu İsa? Sen mi dedin? Haşa ki ya Rabbi, senin rızanın dışında bir söz söyleyeyim. Eğer demişsem sen bunu biliyorsun. Biliyorsun ki ben bunu demedim. Ama sonra da şöyle der. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Eğer sen onları mağfiret edersen, azap edersen, onlar benim kullarım değil, senin kulların. Ben senin emirlerini tebliğ ettim, sadece bir etçiyim. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ Nebiye tebliğden başka bir vazife yoktur. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغِ Sana tebliğden başka bir vazife yoktur. Ve ben bunu yapmaya çalıştım. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ Eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Eğer yarlığarsan aziz sensin. Senin önüne kimse çıkamaz. Yapacağın kimse mani olamaz. İcraatını kimse engelleyemez. Hakim sensin. Her işte bir hikmetin vardır. Her işte hikmeti vardır. Abessiz işlemez Allah. Ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder. Vücuda ol gelir billah. Allah Resulü Ebu Zer'in ifadesiyle sabaha kadar اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Kim için diyordu? Yürü ki meydan senindir bu gece denen zat için mi söylüyordu? Kendi için mi söylüyordu bunu? Bizim için söylüyordu. Azap edersen, yarı yolda şu geriye dönenleri azap edersen sizi tenzih edeyim. Çünkü ikinci uyanışın temsilcilerisiniz sizler. Bizim başlattığınız bu besteyi bitirirsiniz inşallah. İyi seslendirirsiniz. Başladığınız bu şiirin kafiyesini koyarsınız inşallah. Belli bir noktaya gelinmiştir Allah'ın inayet ve keremiyle cihan sizin sunacağınız mesajı beklemektedir. Ama bir zümre yürürken gerisin geriye dönüp gitmiştir. Yolun çalısına, dikerine takılıp kalıvermiştir. Halkın iltifatıyla şahlanmış. Kat'i alâ tesdikleri zamanında da küsmüş bir kenara çekilmiştir. böhböhlendiği zaman yürümüştür. Alaka görmezse durmuştur. اَحْتَسُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَشْيَاءَ كَثِيرًا Senden sonra çok şey ettiler, çok haklar karıştırdılar. Onun için develerin havzun başından kovulduğu gibi kovulacaklar denecek. Ama durmuş mu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Katiyen ve katibeten. Ümmetinin ızdıraplarıyla işi üstün Nebi hayatının hiçbir noktasında durmamıştır. Onunla alakalı son bir tabloyu müsaadenizle arz edeceğim. İbn Abbas diyor ki, Hebrül Ümmet. Kendisine Allah Resulü'nün dinin ruhunu öğrenmek için dua ettiği amca zadesi. Arafat'ta bir dua ediş, dua etti ki Allah Resulü, bağışlayın devenin üzerinde ama neyi bağışlayacaksınız? O deve gelse de o devenin baktığı yerlere yüzümüzü gözümüzü sürecek. Ama temelde deve deyince ben cemaat karşısında, bu cemaat karşısında nezahatli konuşmaya dikkate zorluyorum kendimi. Onun için öyle dedim. Yoksa ben kesilirim kaldığım yerden, yolları açarım bu deveye, deve değil. Başımı ayağın altına koyacağım mübarek bir mahluk. Akşam bir arkadaşımız bana onun köyünden bir süpürgenin şeyini getir. Bir tekstilini getir. Ve zannıma göre onun devrinden kalma gibi anladım ben. İftarı bekledim. Naylon içinden çıkardım. Bütün dişlerimin arasına teker teker soktum onu. Bu dişler kabirden nesil nesile cevap verecekse her olun ona dedim. Devesinin ayağını bastığı yere de mücrim başını bir kaldırım taşı gibi korudu. Bastım geçtim. Ki o mübah devenin. Ayağını başıma taç yapacağı mübarek devenin üzerinde bir elini kaldırıyor, bir eli zimamda. O yorulunca onu indiriyor, bunu kaldırıyor. Zavaldan ta güneş batacağına kadar dua dua yalvarıyor. Ümmeti, ümmeti, ümmeti. İbn Abbas hiç fark etmedim diyor. Her vakta yanında durdum. Güneş batıyordu, hava kararıyordu, onun yüzünde de bir eksilik vardı. Bahar bulutları gibi bulut vardı. Buluttu, bahar bulutu gibiydi ama yine de buluttu. Bulutluydu. Belli ki bir şeyi tutmuş çok zorlamış. Belli ki alamamıştı. Belli ki koparamamıştı. Belli ki orada ya Muhammed onu da yaptım denmemişti sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Abbas bize anlatacaktır bunu. Ümmeti hakkında kul hakları için yalvarmıştı. Ne olur ya Rabbi kul haklarını da. Bu günahkarlar, bu seni bilmezlerden kul haklarını da ya Rabbi diyor İbni Abbas. Müzdelife'ye geldi. O 7-8 kilometrelik mesafeye geldi, hüzünlü, mahzun nebi. Orada da şafak dökeceği ana kadar yalvardı. Kendinden rivayet edilen bir şey yok. Benim bildiğim bütün rivayetlerde Müzdelife'den de Allah Resulü mahzun ayrıldı. Ama İbn Abbas diyor ki, itimadır güvenim var. Şafak dökerken onun yüzündeki bulutlarda da bir sökme emareleri belirdi. Hafif tebessüm ediyordu. Öyle anladım ki Arafat'ta tutup koparamadığı şeydi bir izinle orada koparıverdi. Ve ben her Müzdelife'ye uğrayışımda sanki onun ellerinin kalkmış Allah'tan bizim için af dilediğini tasavvur ediyor, tahayyül ediyor gibi oldum. Bütün hayatı boyu اِنْسُ عَزِّكُمْ فَاِنَّمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Kulluk bir lahta dur olmadan sızlayan bir yürek, inleyen bir ruh olarak, daima konuşan bir dil olarak, yalvarıp yakaran, sık sık hakka çıkışında yakarışa geçen Hazreti Muhammed Mustafa, kullukta kendisini açan sallallahu aleyhi ve sellem kapıları zorlamıştır. Noktası yine kulluğuyla alakalı şu husus olsun. Buhari ve Ahmed bin Hanbel naklediyor. Ravi hadis sıddika, doğru. Doğruluk kendisiyle noktalanan kadın, babası sıddik, kızı sıddika, Allah Resulü'nün zevce-i mükerremeleri. son günlerini yaşıyordu. Eğer onu yaşatma kabil olsaydı, eğer bir insanın ebedi yaşaması bahis mevzu olsaydı, sahabe hepsi onun uğrunda ruhlarını feda edip ebedlere kadar yaşamasını temin edeceklerdi. Aradan 14 asır geçmiş gün kendi kendime ara sıra Rabbime teveccüh ediyor diyorum ki, ne olur hakikati Ahmediye'yi, şekli dünyevisiyle bizim de görebileceğimiz kadar yaşatsaydın veya dertli şairin dediği gibi beni evvel geçseydin ne olurdu? Hepimizin içinden aynı hisler geçer. Perşembe günü hastalık çarpıyor. Estağfurullah, estağfurullah. Hastalık tertemiz vücuduna şeref kazanmak için giriyor. Ölüm bana da bari bir şeref bulaşsın diye bir kere onun mübarek tenine uğrayıp geçiyor. Azrail'in eline de bir şeref lazım. Birkaç gün evvel geliyor, yol göründü ya Muhammed, izin var mı diyor. İzin olmadan olmaz. Ve işte bütün bunlarla o son derece, son mertebelerini alacak. Günahlara kefaret değil. O rüyasında günahın hayali girmemiştir gözünün içine. Son sevaptan çam alacak. Hasenattan son çamını alacak. Hastalık ırgalıyor. Bir an geliyor ki Subhanallah diyor. Ölümün de sekeratı varmış. İnsanı sarhoş gibi ediyor. Fakat sevdalısı, göz ağrım dediği namaz. Namaz burnunda tütüyor. Ayşe validemiz diyor ki Buhari, Kur'an'dan sonra bir kitap Buhari. İçi geçti, bayıldı. Buyururlardı ki böyle olunca başıma bir kova su dökün. Bir kova su döktü, kendine geldi. Namaz dedi. Seni bekliyorlar ya Resulallah dedi, toplanmış. Cemaat imamını bekliyor. Ey Allah'ım, cemaat imamını bekliyor. Ey Allah'ım, cemaat imamını bekliyor. Cemaat imamını bekliyor ya Resulallah. Yine içi geçti, yine bayıldı. Yine bir kova su döktük başına, gözlerini açtı, namaz diyordu. Bayılıyor, kendine geliyor, namaz diyordu. Göz ağrım demişti ona. Sevdalım demişti. Kalbimin gıdası kutu demişti, namaz, kulluk. Üç defa bu ameliyeyi yaptık. Kalkamayacağını anladı, ne intisar içi düşürdü. Kıvruldu ve kıvrandı. Sonra nuru Ebu Bekir'in fel yusalli binler. Söyleyin Ebu Bekir'e o kıldırsın namazı bari. Kendinden sonra büyük insan halifeye işaret buyuruyor. Ömer yaptın bu işi. Allah o işe razı olmaz. Ebu Kuhafe'nin oğlunun olduğu yerde Allah kimsenin imametine razı olmaz. Nuru Ebu Bekir'in fel yusalli binler. Ebu Bekir namaz kıldırıyor. Sahabe ağlıyor. Ebu Bekir Bekka, Ebu Bekir ağlıyor. Allah Resulü oturarak dahi olsa cemaatle son namazını kılma gücünü hissediyor. Dinleyin, belleyin ve anlayın. Arkada oturarak kılma gücünü hissedince işte Ayşe validemiz. Bir kolunda Abbas, bir kolunda Ali. Ayakları sürüne sürüne Hazreti Ebu Bekir'in arkasına kadar oturarak son imamın arkasında, halifesinin arkasında namaz kılıyor. Bu mevzuda rivayetler farklı. Farklı rivayetler arz ettiğim rivayetlerden birisi. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar aradan 4 gün geçti. Ara sıra çıkıp yine sahabinin arkasında Hazreti Ebu Bekir'in arkasında namaz kılıyordu. Son pazartesi günü kendisini çok iyi hissediyor. Herkes yine oturmuş, imamın çıkacağı anı bekliyor. Canı dudağına gelmiş kimselerin, imamlarının yeniden gönüllerine taht kuracağı bekledikleri gibi bekliyordu. Nerede Hazreti Muhammed diye bekleyenlerin bekledikleri gibi bekliyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Son soluklarını alıp verenlerin bekledikleri gibi bekliyorlardı. O perdeyi bir kere daha açtı. Artık kendinden sonraki imama da uyulması lazım geldiğini öğretmişti. Öğreteceği hiçbir şey kalmamıştı. Bütün vazifelerini yapmış, feriz ve sahurdu. Güneş batma esnasında ikindi namazıydı bu. Güneş batmaya meyletmişti. İnsanlığın güneşi de batmaya meyletmişti. Yüzünde, çehresinde gurup eden bir güneşin çizgileri vardı. Tebessüm buyurdu ve perdeyi indirdi. Bir daha da o perde kalkmadı. Belki de o şekliyle 14 asırdan beri bir kere daha o perde kalkmadı. Kalkmadı ama canımız dudağımızda, ümitlerimizin artıkları kesildi, ayaklarımızın bağı çözüldü. Eğer bir kere daha açılmazsa bu yükü götürecek halimiz yoktur. Rabbim inayetini Muhammedi ruhu sallallahu aleyhi ve sellem içimizde ihya buyurmak suretiyle bizi ihya eylesin. Vaktinizi çok aldığımı biliyorum. Ama kulluk şuuru etrafında dolaşıp duruyorum. Bana müsaade edeceğinize inanıyorum. Bu son naz olabilir. Veya bundan sonra müsaade buyurursa bir sonraki salıda da huzurunuza çıkarılırım. Şu misali de arz edeceğim. Uzun geceler var Ramazan gibi. O benim Ömer'im. Öyle diyorsam saygısızlıksa bu şayet Ömer ben affetsin radıyallahu anh. İnanın onu çok seviyorum. Aradan 14 asır geçti. Babama iki kere ağladım öldüğünde. Çok yaşlı değil. Ama her sene Ömer'e 360 defa ağladım desem mübalağa yapmış olmam. Ömer'im dersen öyle anlayın. İslam bağrından yediği hançeri Ömer'in bağrından yedi. Kan kaybettikçe, kaybettiği şeyleri kaybettikçe Ömer ötelere açılıyor. Ve kendinden geçmiş baygın. Yine Ahmet bin Hanbel, Taberani naklediyor. O esnada Misler İbni Mahrem'e içeriye girdi. Sahabinin küçüğü, hadis adına çok şey rivayet eden önemli kimselerden. Misler İbni Mahrem'e dediler, vefat etti mi etmedi mi bilmiyoruz. Koma gibi bir hal. Buyurdular ki, onun bir zaafı vardır. O zaafı zaviyesinden ona seslenin. Yaşıyorsa öbür alemde de olsa size cevap verir. Öbür alemde dahi olsa, nedir o dediler, as-salah deyiz, namaz deyiz. Sahabi yanaştı kulağına, as-salah ya amir el-mü'minin, Allah'a iten, ha kalkıyorum dedi. Bu kadar büyülenmiş, bu kadar bütünleşmiş, bu kadar Allah'ın rahmetiyle birleşmiş, bu kadar Allah'a kurbiyet kazanmış. Ha Allah'a iten, namaz mı dediniz? Allah için işte kalkıyorum. İşte kalkıyorum. İşte ibadet buydu. Aka aka bilgiden toplanan, bilgiden bir araya gelen marifet, marifetten bir araya gelen muhabbet, böylesine kulluk şuuru halinde çiçek açıyor, meyve veriyor. Neredesiniz diyebilir miyim size? Ne kadar yol aldığınızı sorabilir miyim? Nereye vardığınızı Allah günah yazmasın, siz de mücrim kardeşinizi mazur görün, sorabilir miyiz Allah aşkına? Bu mübarek Ramazan gecelerinde seccadenizi kaç defa gözyaşlarınızla yıkadınız? Rabbin ve sizin bildiğiniz dakikalarda kaç defa dinlediniz? Ümmeti Muhammed'in derdi deyi dinlediniz. İnlemişsinizdir. Rabbim inleyen cemaate hitap etmeden sana sığınırım. Rabbim insanlara acı konuşmadan sana sığınırım. Rabbim vazifesini idrak edemeyen mücrimlerden dolayı da özür dilerim. Rabbim davranışı saygısız insanların saygısız davranışlarından ötürü özür dilerim. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Azap edersen onlar senin kullarındır. Yarlılar mağfiret buyurursan aziz sensin, hakim sensin, gafur sensin, rahim sensin. Rabbim inayet ve kereme bizleri mahtar eyleyerek dünya ve ukbada mes'ud eylesin. Din-i mübin İslam'ı ila eylesin. Beni hüsnülüklerimden, sevinçsiz davranışlarımdan dolayı muhafaza buyurmasın. Sizler de kusura bakmayın. Sizi de, beni de dergah-ı nezd-i ahadiyetinde makbulin zümretine ilhak buyurup hak eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.